بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الإمام العالم العلام الأديب الشاعر الفقيه النبيه القاضي المؤرخ النحوي اللغوي أبو حفص عمر ابن المظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الشهير بابن الورد رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بنصيحة الإخوان ومرشدة الخلان، يقول رحمه الله تعالى: لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. وسيسمي wameondoka watu wake, yani watu wa elimu, tuseme basi watu wa elimu hakuna tena. La taqul qad dhahabat arbabuhu, usiseme wameondoka watu wake. Kullu man sara ala ad-darbi wasal, kila mwenye kwenda juu ya njia hufika. Kullu man sara, kila mwenye kwenda ala ad-darbi wasal, juu ya njia hufika. Tuseme kwamba kwa kata tamaa kwamba watu wasikwisha elimu hakuna tena, kwa haitawezekana tena wewe kusoma na kupata elimu. Tuseme hivyo, jitahidi, na kila anayefuata njia atafika, kwa sababu dini hii ni mansur, na kila zama Allah tabarak wa taala ameweka watu wa kuihami dini yake. Hatta yaati ya amrullah, mpaka itakapokuja amri na jambo la Allah tabarak wa taala. Lakini kila wakati unatakiwa wapatikane watu katika kila mji au katika miji watakaosimamia jambo la elimu, utakaobainishia watu halali na haramu, utakaobainishia watu risala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hayo hayatawezekana kama watu hawakusoma. Kwa tunahimizwa hapa kusoma na kuzidi katika ilmu. Bali anasema fi izdiyadi alilmi irghamu alida, katika kuzidi elimu pana kuwadhalilisha maadui. Fi izdiyadi alilmi, katika kuzidi elimu, yani kukithiri kupata elimu, irghamu alida, kuna kuwadhalilisha maadui. Irgham kwa maana idhlal, alida alaada, alida بكسر العين وقصر وسمك وقصر وألف مقصورة، يعني والعدا نجم يعدو بالبلا. لكن بيا إن كوجك مد وممدود، يعني جمع جمع يعدو نقول أعداء، نعدو خلاف الصديق كنيومي ترافيكي كما اللي بيقول لك المصباح المصباح المنير. katika kuzidi elimu, katika kuzidi elimu kuna kuwadhalilisha maadui au pana kuwadhalilisha maadui. wa jamal alilmi, na uzuri wa elimu au na kipambo cha elimu. na uzuri wa elimu islahul amal, ni kutengeneza amali. Kwa hapa pana mambo mawili, kuna mahimizo ya watu kuzidi ilmu, na kila kukaa, kila mtu kila anavyoishi basi anatakiwa apupie kuongeza hasila ya kiilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja ili kwenye Qur'ani, anamwambia mtume wake wa qur rabbi zidni ilma, anasema ewe mula wangu nizidishie elimu. Katika mambo ya kuomba ziada, moja ni ilmu, si kuomba ziada ya umri tu, Rabbi nizidishie umri wangu, Rabbi nizidishie aukomba riziki, Rabbi nizidishie riziki. Utakiwa uombe ziada ya ilmu. Wakul Rabbi zidni ilma. Kila siku hakikisha unapata kitu kipya katika mambo ya kielimu. Na unashughulikia kile unakihangaikia. Hivyo hivyo unakwenda kila siku. Sasa anasema katika kuzidi elimu kuna kuwadhalilisha maadui. Kwa sababu mtu anapokuwa anazidi ilmu ananyanyuka kadri yake na cheo chake mbele za watu. Kila anapozidi ilmu na ule utukufu wake unaongezeka. Na fakhari yake inazidi. Anawazidi watu. Bali katika ahlul ilmi wanaeleza pia taba aishu. Hata maisha yake yanakuwa mazuri. Wadhafira bisaadati dunya wal akhira. Na atapata wema wa dunia na akhira. Mambo mazuri ya duniani na akhira kwa sababu ya kuzidi ilmu. Kwa hiyo usidisha juhudi ya kutafuta ilmu na kuzidisha ilmu. Na kile ulichokuwa nacho kipatilize, kisikutoke. Kwa sababu katika vitu vyenye kutoka kwa haraka ni elimu. Ukiipuuza itakupuuza mara zote na yeye. Utajikuta umerudi wasikia sikia tu. Tayib. Kadhalika kuna msemaji anasema alilmu ballagha qauman dharwata sharaf. Elimu imewafikisha watu kwenye kilele cha utukufu. Wa sahibul ilmi mahfudhun min al-kharaf. Na mwenye elimu amehifadhiwa na kuchanganyikiwa. Yani akifika umri wa kharaf, kuna umri, kuna watu akishafika umri huo akili zinakimbia kidogo. Anachanganyikiwa, kuna mambo hayakai sawa. Sasa watu walioshika elimu wanalindwa na jambo hilo, hawapatwi na kharaf. Ya sahib al-ilmi mahalan la tudallisu. Wa ewe mwenye elimu, taratibu usichafue elimu. Bil mubiqati famal al-ilmi min khalafi. Usichafue elimu kwa madhambi yenye kuangamiza. Hakuna elimu, haina mbadala. Elimu haina badali yake, kwa maana kwamba kikosa elimu nitapata hiki. Hata kama nimekosa elimu nitapata hiki. Sasa elimu haina badali, kwamba ukikosa elimu utapata kingine. Hakuna ile. Katika kusisitiza swala la elimu, akaendelea al-muallif akazitaja baadhi ya elimu. Akasema rahimahullahu ta'ala, jammilil mantiqa bin nahwi. Jammilil mantiqa bin nahwi, faman yuhramil i'rab bin nutq ihtabal. Jammilil mantiqa bin nahwi, yapambe maneno kwa ilmu ya nahwi. Yapambe maneno kwa ilmu ya nahwi. Kwa maana ya kwamba jifundishe nahwu, kwa sababu ukijua nahwu, nahwu itakusaidia wewe katika uzungumzaji wako. Kila kitu ukiweke mahala pake. Kwa sababu faman yuhramil i'raba, mwenye kunyimwa elimu ya i'rab, yani elimu ya nahwu, bin nutqi ikhtabal, kwa kutamka hutoshewa. Bin nutqi ikhtabala, kwa kutamka hutoshewa, yani ikhtabala bin nutqi, hutoshewa kwa kutamka. Yani kutoshewa maana yake ni mtu kuwa atababaika, atadangana, hajui aseme vipi. Sasa hapa ni rufaishi au ni nasibishi, atachagua tu. Ndio kama ile inasema mtu soma hadithi, unsur akhaka zalimun au madhlumin, unsur akhaka zalimun au madhlumin, ovyo ovyo tu. Uko rufaisha, uko julisha, uko aamua tu, peleka tu, kwa sababu hajui maneno yake vipi. Ile nusu akhaka zaliman au madhluman, yasema zalimun au madhlumin. Sasa itakiwi namna hiyo, kwa sababu wanawachuoni wanahesabu kwamba kukosea katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unaingia katika wale wenye kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. maana ukabadilisha kwa sababu hujui ilmu ya Arab. Kwa talibu ilm katika elimu ambazo anatakiwa azipatilize salafa, kama anavyosema Sheikh Muhammad Aman al-Jami as-salafi, anasema la budda an yakuna lughawiyan. Salafi lazima awe lughawi, mtambuzi wa elimu ya lugha, bali kuzijua ulum za lugha ikiwemo elimu ya nahwu. Usijua ukawa watatizika kwa sababu elimu ya nahwu ilivyokaa inatatiza kwa watu ambao bado wengine Allah hajawafungulia ufahamu. Ni elimu inatatiza, bali inawasumbua hata waliosoma kwa namna ilivyo mweko wake, bahari yake ni ndefu, sio fupi. Allah akikufungulia maarifa katika hilo, basi muhimidi Allah. Lakini kama bado wewe pambana uijue, kwa sababu hii ndio ufunguo wa elimu nyingine. Sikusema ah, mimi bwana mbonaho bwana, basi bwana mimi nitaangalia fikri tu. Mwongo. Fikri gani utakuwa nayo kama hujui nahwu? Kwa hiyo watakiwa ujue zile abjadiyati ulum, elimu ya nahwu uifanye itqani. Na kwa nasaha tu kwamba talibul ilmi ni vizuri akasoma kitabu Matnul Ajurumiyya ni muqaddima, vizuri kabisa akaifahamu. Fahamu vizuri kabisa, hakikisha ile Ajurumiyya umeifahamu vizuri, yazunguka kwenye akili yako. Kitabu kidogo cha mwanzo kabisa cha wanafunzi ni kuanza sasa, na ni kitabu kilichokuwa na baraka, kwa sababu wengi katika wanachuoni walisomeshwa kitabu kile, wamesomeshwa na wao wamekisomesha. Kadhalika kitabu kama Al-Mutammima, Mutammimatul Ajurumiyya cha Imam Ar-Ru'aini, ni kitabu muhimu sana kwa talibul ilm, pia kisome vizuri kielewe. Kadhalika kitabu Mulhatul Irad cha Al-Imam Al-Qasim bin Muhammad Al-Basri sahibul maqamat, kitabu muhimu kabisa, abiati zile uzihifadhi. Kadhalika sharhi ya Mutammima Al-Kawakib Ad-Durriyya, some vizuri kabisa. Vitabu hivi ndio vya kati na kati sasa, vya kukuvusha kutoka kwenye mustawa wa chini kuleta katika mustawa wa kati. Baada ya hapo usome vitabu vya Ibn Hisham kama vile Qatrun Nada, pati matni yake pia ni katika vitabu vya kati. Alafu usome shuruha zake sasa, sharhi ya Qatrun Nada, kitabu kitaka uwe vizuri kidogo, na Shudhuru Dhahabi sharhi yake. Lakini pia wakati huo usome Alfiya ya Ibn Malik, beti 1000 zile za nahwu za Al-Imam Ibn Malik Al-Jayyani rahimahullah ta'ala, na sharhi yake, na sharhi ambayo ni mukhtasari nzuri kwa mtu mwanafunzi wakati na kati, ni sharhi Ibn Aqib ala Alfiya Ibn Malik. Lakini pia ukisoma sharhi ya khulasa, yani hii Alfiya Ibn Malik ya Ibn Hisham, awdahu al-masalik, ni bora zaidi sasa, unakomaa sasa. Ukivisoma vitabu hivi vizuri ukavielewa vizuri kabisa, ukawa unafanya tatbiki ya kinahwu, unasoma aya unaangalia aya hii mweko wake wa Kiarabu, unaposoma hadithi, unaposoma ibara, na ujitahidi kusoma kuhakikisha kila kitu unakiweka mahala pake katika Arabu, kwamba hii ni tamyizi, hii ni hali, huyu ni faili, huyu ni mafuuli, basi ujizoesha hivyo. Kila ukisoma wajua, ukisoma wajua hapa mimi natakiwa nisome hivi. Pakiwa na makosa kwenye kitabu, wajua kwamba mwenye kitabu hapa kakosea, au wajihi aliyopita ni dhaifu. Unatakiwa sa talibu ilmu aende namna, awe na nuru katika usomaji wake. Kwa hiyo vitabu vyote utakavyovisoma na fani zote utakazozisoma zitahitajia ilmu ya nahwu. Kwa hiyo watu wajitahidi wanapoambiwa masomo ya nahwu na wanaposomeshwa vitabu vya nahwu, usidharau. Na hizi ni katika elimu za Ahlus Sunnah wal Jamaa. Usiwachie watu Ahlul Bid'ah wakazishika elimu hizo wakatamba juu yake. Hizi ni elimu za Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo watu wajitahidi kwenye kusoma ilmu ya nahwu. Ukitaka ziada sasa hapo juu kuongezeka zaidi, soma Mughni al-Labib na kuendelea huko mbele. Vitabu vikubwa vikubwa hivyo. Mughni al-Labib Ibn Hisham, kitabu cha Mustafidun. Kwa hiyo Imamu hapo anahimiza suala hilo, kwa sababu an-nahwu qantaratul adabi هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير نحو ndio daraja ndio daraja la adab je kuna anayeweza kuvuka juu ya bahari bila daraja kuvuka mto bila daraja utatembea chini kwenye maji utaliwa na mamba pita juu ya daraja kwa nini wasaba innal kalama bila nahwi yumathiluhu nabhu alkilabi wa aswatu zanabiri maneno yanapokuwa bila ya nahwi yanafanana na kubweka kwa mbwa na sauti za vienene kama vile kubweka kwa mbwa lakini sanahu ukisoma maneno yako yanakaa sawa hutoeleweka ukizungumza bila ya nahwi au wewe mwenyewe hujielewi utasoma ibara hapa huwezi kutafsiri ibara na ndio maana watu wengi utafsiri na kuleta tarjama za makosa kwa sababu nahwu wamefeli wewe watu wasipuuze nahwu na wale wasifanye ughulu katika nahwu isome kwa kadri ya kiasi ambacho itakusaidia wewe kufahamu muradi wa maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na maneno ya waarabu na utamkaji wako utamki wa sawa sawa kwa sababu hii ni ilmun wa usulun mustanbatatun min kalami au istiqra'i kalami al-arabi ni maneno na misingi ni elimu na misingi ambayo imechotwa kutoka kwenye kuyapatiliza na kuyafatilia maneno ya waarabu yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimi ufahamika kwa elimu hiyo na kwa fani hiyo mwisho katika miishilizo ya maneno ya waarabu binaan au i'raban wa binaa ukisoma sasa utajua kwamba hapa mwisho utakani nitamke hivi hapa nitamke na ile ibara inavokaa kinaha utajua hapa atakiwa nifasiri hivi sasa haingii akilini mtu ashika Qur'ani au ashika vitabu vya hadithi atakufanya tarjama na huko nahwa ajui haingii akilini atafanya tarjama vipi kwa lugha gani fi talib al-ilm as-salafi la budda an yakuna لغويا نحويا فكسم فمن يحرم الإعراب بس من يكنيموا علم يا نحو علم يا إعراب بالنطق اختبل وكتمك هتوشيوا حتى بابيك يعني